W sprzedaży wybór jest coraz mniejszy. Szczegóły w salonach Toyoty. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 10 grudnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. 8 minęła, zapraszamy na serwis. Anna Kowalik-Brankati i Krzysztof Zyblewski. Olga Tokarczuk odbierze literackiego Nobla. Uroczyste wręczenie nagród po południu w Sztokholmie. Domniemanie stało się faktem. Prokuratura ustaliła, że uszkodzenie gazociągu było przyczyną wybuchu w Szczyrku. Prezydent Władimir Putin krytykuje wykluczenie Rosji z Igrzysk Olimpijskich i mówi, że to decyzja polityczna. Złoty medal oraz dyplom o 16.30 w sztokholmskiej filharmonii. Uroczystość wręczenia nagród Szwedzkiej Akademii Noblowskiej. Literackiego Nobla odbierze Olga Tokarczuk. Więcej w materiale Doroty Piotrowskiej. W sobotę w stolicy Szwecji Olga Tokarczuk wygłosiła wykład noblowski. Polska pisarka mówiła o tym, że straciliśmy umiejętność postrzegania świata jako żywej całości. Chciwość, brak szacunku do natury, egoizm, brak wyobraźni, niekończące się współzawodnictwo, brak odpowiedzialności sprowadziły nasz świat do statusu przedmiotu, który można ciąć na kawałki, używać i niszczyć. Jej zdaniem literatura może przezwyciężyć obecny kryzys duchowy świata, jeśli zdobędzie się na czułość wobec opisywanej rzeczywistości. Czułość jest głębokim przejęciem się drugim bytem. Jest tym trybem patrzenia, które ukazuje świat jako żywy, powiązany ze sobą, współpracujący i od siebie współzależny. Olga Tokarczuk jest piątym autorem z Polski z literackim Noblem. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. Gazociąg biegnący w pobliżu zrujnowanego domu przy ulicy Leszczynowej w Szczyrku został przedziurawiony. Śledczy znaleźli miejsce uszkodzenia, mówi Agnieszka Michulec z Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej. Podczas oględzin, jakie prowadziliśmy na miejscu zdarzenia w ubiegły weekend, zostało ujawnione miejsce przerwania gazociągu. To ustalenie potwierdza nasze domniemanie, że pomiędzy wybuchem w budynku a pracami prowadzonymi pod ulicą istnieje związek. Do tragedii doszło w minioną środę w Szczyrku. Eksplozja gazu zniszczyła doszczętnie budynek mieszkalny. Zginęło 8 osób, w tym 4 dzieci. Wizje i plany na rzecz wsi oraz rolnictwa przedstawi w Brukseli polski komisarz Janusz Wojciechowski. Okazją będzie konferencja rolna, na której wygłosi przemówienie. Już wcześniej Janusz Wojciechowski zapowiadał, że będzie zabiegał przede wszystkim o to, by nie doszło do cięć w finansowaniu polityki rolnej. To jest potrzeba też zapewnienia sprawiedliwej polityki rolnej, a więc kwestia wyrównania poziomu dopłat między państwami członkowskimi. To jest również bardzo ważna kwestia. Będę robił wszystko, żeby wspólna polityka rolna Unii Europejskiej była bardziej przyjazna dla rolników, a samo rolnictwo, żeby było bardziej przyjazne dla środowiska, dla klimatu, dla dobrostanu zwierząt. Zadaniem polskiego komisarza będzie także przygotowanie rozwiązań, które pogodzą interesy rolników z działaniami na rzecz klimatu. Prezydent Rosji skrytykował decyzję Światowej Agencji Antydopingowej WADA o wykluczeniu jego kraju na 4 lata z Igrzysk Olimpijskich i innych zawodów sportowych. A Władimir Putin uznał to za złamanie karty olimpijskiej i zapowiedział złożenie odwołania. Podczas konferencji prasowej w Paryżu przy okazji spotkania tzw. normandzkiej czwórki Putin nazwał wykluczenie Rosji decyzją polityczną. Nakazanie nie mogą nosić kolektywnego. Kary nie mogą mieć charakteru zbiorowego i obejmować także ludzi, którzy nie mieli nic wspólnego z naruszeniem przepisów. Więc jeśli ktoś podejmuje decyzję o karach zbiorowych, to można przypuszczać, że u podstaw takich decyzji leży nie troska o czystość światowego sportu, a rozstrzygnięcia o charakterze politycznym, nie mające nic wspólnego z ideą ruchu olimpijskiego. Na złożenie odwołania od decyzji Światowej Agencji Antydopingowej Rosja ma 3 tygodnie, a więcej o tej sprawie już za chwilę w serwisie sportowym. Lider i wokalista zespołu Tilaw, Munik Staszczyk, został tegorocznym laureatem Nagrody za Wolność w Kulturze imienia Przemysława Gintrowskiego. Nagrodę odebrał podczas wieczornego koncertu Gintrowski, a jednak coś po nas zostanie. Na gali był Tomasz Marciniuk. Nagroda imienia Przemysława Gintrowskiego trafiła w ręce Munika Staszczyka, bo jak mówiła prezes Fundacji imienia Barda Solidarności, Katarzyna Gintrowska, doskonale wpisuje się w jej charakter. Takim najważniejszym jakby przesłaniem tej nagrody właśnie jest to, żeby artysta pozostał wolny i niezależny. Sam laureat przyznał, że to dla niego wyróżnienie szczególne. Nie tylko dlatego, że znałem Przemka osobiście i Jacka Kaszmarskiego, też się zaliczam do tych ludzi z tego pnia raczej, że starają się to robić i staram jako wykonawca, żeby słowa, które wypuszczam na scenie z siebie, żeby coś znaczyły. Na scenie Teatru Polskiego własne interpretacje utworów Przemysława Gintrowskiego prezentowali doskonale znani polscy artyści. Sebastian Karpiel-Błeska zaśpiewał modlitwę o wschodzie słońca. Ja zawsze jak ją śpiewam, to gdzieś nasuwa mi się wspomnienie tragicznej śmierci księdza Jerzego Popiełuszki. Koncert zorganizowano już po raz 10. Tomasz Marciniuk, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Nie milknął echa wczorajszej decyzji Światowej Agencji Antydopingowej. Wszystko wskazuje na to, że przez najbliższe 4 lata nie zobaczymy na Igrzyskach Olimpijskich rosyjskiej flagi, ani nie usłyszymy rosyjskiego hymnu. To najwyższa kara w historii sportu, a wszystko przez gigantyczną aferę dopingową, za którą miały stać rosyjskie władze. Decyzja najprawdopodobniej zostanie zaskarżona i skierowana do Trybunału Arbitrażowego do Spraw Sportu. Rosja na odwołanie ma 20 dni. Zmieniamy temat. Wczoraj rozegrano jeden mecz w lidze angielskiej. Arsenal wygrał w derbach Londynu z West Hamem 3-1, a dziś spotkania w Lidze Mistrzów. Ostatnia starcia w grupie E, F, G i H. Najciekawiej zapowiada się mecz Salzburga z Liverpoolem, bo tam sprawa prosta. Kto przegra, ten nie awansuje do fazy pucharowej. Faworytami będą wicemistrzowie Anglii, ale trener Jurgen Klopp zaznacza. Salzburg has to win against us, has to win against Liverpool. Salzburg musi z nami wygrać, musi wygrać z Liverpoolem i to jest możliwe, ponieważ to piłka nożna. To prawda, wygraliśmy Ligę Mistrzów, ale jesteśmy nienasyceni. Damy z siebie wszystko, jakbyśmy walczyli o życie. Nie możemy jedynie zdominować Salzburga. Będziemy grać na 100%. Salzburg, we will fight in each challenge 100%. W innym meczu Napoli zagra z Genkiem i najprawdopodobniej kibice zobaczą Arkadiusza Milika. Reprezentant Polski wraca po kontuzji, a FC Barcelona zmierzy się z Interem Mediolan. Duma Katalonii zapewniła już sobie pierwsze miejsce w grupie, więc w składzie zabraknie m.in. Leo Messiego. Teraz koszykówka. Minionej nocy rozegrano kilka meczów w lidze NBA. Zawodnicy Milwaukee Bucks odnieśli 15 zwycięstwo z rzędu. Tym razem pokonali Orlando Magic 110-101 i na koniec wybiegnijmy lekko w przyszłość. Australijski stan Queensland będzie się ubiegał o organizację letnich igrzysk i paraolimpiady w 2032 roku, poinformowała oficjalnie premier stanu Anastazja Paluszczuk. Największym atutem tej kandydatury ma być infrastruktura sportowa, która istnieje już w 80%. Sponsorem programu jest producent kotłów, pomp ciepła i klimatyzacji Bosch. Czeka nas dzisiaj zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, rozpogodzenia na zachodzie. Miejscami także przelotne opady deszczu lub deszczu ze śniegiem, a na Kaszubach, a także na obszarach podgórskich może spaść po prostu śnieg. 1 stopień w Zakopanem, 3 w Gdańsku, Koszalinie, Bydgoszczy, Toruniu i Jeleniej Górze, 4 w Szczecinie, Olsztynie, Suwałkach, Białymstoku, Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Gorzowie, Zielonej Górze, w Kielcach, Lublinie, Katowicach i Krakowie, a w Przemyślu, w Rzeszowie, w Opolu i we Wrocławiu to będzie nawet 5 stopni. To my już rozmawiamy o igrzyskach w 2032? Tak. Znaczy rozmawiamy. Rozważamy. Rozważamy. Aha, to rozumiem. Sponsorem programu był producent kotłów, pomp ciepła i klimatyzacji Bosch. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ej, patrzcie! Mikołaj! Hej, dokąd to Mikołaju? O Media Expert! Po prezenty! Do wszystkiego najtańszego! Wszystkiego najtańszego! Teraz w Media Expert przeceny na święta. Na przykład telewizor Samsung 4K Ultra HD 55 cali za jedyne 1999. Rewelacyjny laptop gamingowy Dell. Taniej o 800 zł. Miliony prezentów. Miliony uśmiechów. Media Expert. Prezenty Expert. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Czy elfy są gotowe do świątecznej podróży? Pełna gotowość, Mikołaju. Jak gwiazdkę kocham. Wspaniale. Lista nagród w loterii świątecznej Lotto. Gotowa? Nagród mamy PokoKardę. A jakie? Abony jubilerskie, karty prezentowe, laptopy. Ale jazda. Do wygrania też Toyota Yaris. A co nowego w tym roku? Milion zakładów Lotto do wygrania. Ho, ho, ho. To milion szans na wygranie milionów. Loteria świąteczna. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Szczegóły na loteriaświąteczna.pl.

raporty dotyczące spraw, które związane są z działalnością ministrów z rządu, właściwie jednego ministra z rządu Prawa i Sprawiedliwości. I jak pani to odbiera, czy rzeczywiście to jest taki kontratak? Ja rozumiem, że jest program kontroli Najwyższej Izby Kontroli, który no, jest ogłaszany zawsze. Rozumiem, że w tym programie znalazł się Fundusz Solidarnościowy, bo o tym mówimy, bo, tak. Bo to zapowiadane, prawda, przed jeszcze weekendem. No i posłuchajmy tego, co będzie miał do powiedzenia pan prezes Banaś, co tam w tym raporcie pokontrolnym wyszło. Ja bym tutaj nie biła tak mocno w werble, bo to... Ale nie ma tu żadnej koincydencji? Czyli jego zmuszanie, oczekiwanie dymisji oraz publikacja. Ja wierzę w roztropność prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Jestem przekonana, że podejmuje swoje działania, biorąc pod uwagę obowiązki, jakie ciążą na prezesie Najwyższej Izby Kontroli. Więc tutaj no, nie zakładam, że tutaj cały aparat, cała Izba Kontroli pracuje w tej chwili po to, żeby jakiś wet za wet. No naprawdę nie przykładajmy takich tutaj miar do tych procesów. A jak sobie Prawo i Sprawiedliwość i Zjednoczona Prawica poradzą z obowiązkowością Mariana Banasia? No, jak sobie radzi poprzednicy? Bo on powinien pracować normalnie, czy powinien pracować mniej normalnie w swojej sytuacji? No, tylko jak sobie radzili poprzednicy w sytuacji, w której zarzuty prokuratorskie miał postawione poprzedni prezes Najwyższej Izby Kontroli, prawda? No to jest takie pytanie za pytanie. Oczywiście ja no tak, wiem, ale że państwo, to... Państwo domagali się wyraźnie ostatnio jego dymisji. No więc to jest trochę inna sytuacja. No ale też ostatecznie nie doszło do żadnych, do żadnych ani propozycji zmian legislacyjnych, ani nic takiego się nie wydarzyło. No to jest zła sytuacja. To jest, no to... Tak jak mówiliśmy, że w tej sprawie został popełniony błąd i no, dzisiaj przychodzi nam... Jaki błąd? No, być czyli może pan prezes Banaś nie powinien być prezesem, jeżeli w sytuacji, w której, no, mówię, ja nie znam raportów dotyczących oświadczeń majątkowych Mariana Banasia, więc tutaj naprawdę opieram się na informacjach prasowych, a nie na faktach. Ale jeżeli służby odpowiednie mają wątpliwości co do oświadczeń majątkowych Mariana Banasia, no to nie powinien być prezesem Najwyższej Izby Kontroli, także... 73% Polaków badanych na zlecenie dziennika Gazety Prawnej i RFM uważa, że Marian Banaś powinien podać się do dymisji. No tylko to też ci pytani, pamiętajmy, bazują na tych samych danych, na których ja, czyli na doniesieniach prasowych, a nie na faktach. No więc jesteśmy w takiej trudnej sytuacji. Ale z całą pewnością no, sytuacja wokół prezesa Najwyższej Izby Kontroli nie ułatwia dzisiaj dobrej, poprawnej funkcjonowaniu tej Izby. Samo no, koncentracja, zainteresowanie mediów, myślę, że pan prezes powinien naprawdę dochodzić swoich praw, no nie pełniąc tej funkcji, ważnej funkcji publicznej i no, czyli co, powinny być kontynuowane łagodne formy nacisku? Tak. A jeżeli one nie wystarczą, to pewnie zmiany legislacyjne, rozumiem, że i 50% pytanie. Badanych uważa, że nie powinno być zmian, bo prawo nie powinno zmieniać się pod jedną osobę, uważają ankietowani. No ale z drugiej strony wielu ankietowanych pytanych o inne obszary prawa, nie o Najwyższą Izbę Kontroli, to przyzna, jeżeli prawo nie działa albo nie wywołuje takich skutków, jakie zamierzali ustawodawcy, no to powinniśmy je móc korygować. Na tym polega system demokratyczny. No w tym przypadku mamy trudną sytuację, w której no, jeżeli istnieją uzasadnione podejrzenia co do niespełnienia podstawowych kryteriów, jakie są stawiane przed prezesem Najwyższej Izby Kontroli, no to nie powinien on sprawować tej funkcji po prostu. A jeśli ustawa to uniemożliwia, no to powinniśmy taką zmianę przeprowadzić. Także rozumiem, że dzisiaj jest, pozostaje dalej pytanie o konstytucyjność jeszcze. Czy wymaga to tylko zmiany ustawy, czy też to nie wymaga jeszcze zmiany konstytucji? Jeżeli jest to tylko ustawa, no to mam nadzieję, że większość w Sejmie do takiej korekty znajdzie. Czyli jednak zmiany w prawie. No, jeśli sam zainteresowany nie będzie skłonny do tego. No ale nie ma takiego deadline'u, prawda? Czekamy do... Ja go nie znam. No rozumiem, że pan premier powiedział, że ma plan B i ten plan B na pewno będzie mógł przedstawić. Ja jednak ciągle, ja już to powtarzałam wiele razy, że ciągle wydaje mi się i wierzę w Mariana Banasia, w to jego taką propaństwową zawsze postawę. Mówię, czarny pas w karate to też o czymś świadczy i w jaki sposób definiuje charakter osoby i ciągle wierzę, że sam oceniając, mierząc koszty i korzyści tej sytuacji, to przeważy interes publiczny po prostu. Chciałam powiedzieć, że teraz zmieniamy temat na lepsze, ale na lepszy, ale to znaczy lepszy dla ludzi. Ale nie wiem, czy to jest lepsze, bo ministrowie, między innymi pani, wprawdzie uspokajają, że ceny energii dla gospodarstw domowych nie wzrosną więcej niż o 10%, ale mniej sympatyczna perspektywa dotyczy wzrostu cen energii dla firm nawet o 30-40%. To jest możliwe? Na razie nie wiemy, jakie wnioski taryfowe złożyły spółki dystrybuujące prąd w Polsce. Składały je do połowy listopada do Urzędu Regulacji Energetyki. Urząd te taryfy powinien komunikować na podstawie analizy danych, dopytywania jeszcze oczywiście do spółek. Wedle informacji dziennikarzy to właśnie jest 30-40%. No, moim zdaniem to raczej na podstawie analizy danych z rynku to raczej niemożliwe, dlatego że ceny energii ostatnio na towarowej giełdzie energii spadły. Koszt uprawnień do emisji CO2 nie podniósł się w stosunku do ubiegłego roku, nawet nieco spadł. Także tutaj no, nie ma dodatkowych, nowych elementów cenotwórczych, więc jeżeli mówimy o kosztach energii dla firm, to nie jest prosta też odpowiedź, dlatego że firmy w różny sposób rozliczają energię elektryczną. Dlatego tutaj nie ma tak, że to jest jedna taryfa, tak jak w przypadku grupy G, czyli gospodarstw domowych, jest to jedna znana taryfa, możemy ją jasno podać. Firmy nie jest tutaj prosta, ta kwestia nie jest prosta. Zresztą część z nich, jeżeli przeanalizujemy stopę inflacyjną, to nie będzie podwyżka na poziomie 30%, o jakiej tutaj alarmują media. Dodatkowo jeszcze przypomnijmy, że dla tych największych konsumentów, dla tak zwanych przemysłów energochłonnych, my przygotowaliśmy ustawę o rekompensatach, która nie jest jednoroczna, ona jest notyfikowana przez Komisję Europejską, będzie obowiązywała przez kolejne 6 lat. Dla tych dużych, dla około 300 podmiotów, które konsumują około 20% energii produkowanej w Polsce, które zatrudniają 25% aktywnych zawodowo Polaków, mówimy huty, papiernie, tartaki, cementownie, producenci nawozowi. To jest ten duży przemysł, który, tak jak powiedziałam, dużo energii potrzebuje do wytwarzania i on został przez nas zaopiekowany w ustawie przemysłów energochłonnych. Na przyszły rok przewidzieliśmy 1 900 000 000 zł rekompensat i w kolejnych latach także, więc ten mechanizm stabilizacyjny dla dużego przemysłu mamy. A jeśli chodzi o gospodarstwa indywidualne, to 10% to nie jest taki wzrost, który byłby, wydaje że tak się powiem, pod opieką rządu, to czyli wydaje się, że to nie jest, żeby włączył myślenie o jakichś ulgach, rekompensatach. No, znaczy, na pewno nie trwają żadne prace legislacyjne na razie, na kolejny rok, które miałyby jakiś rodzaj rekompensat oferować, bo wydaje się, że no, jeśli, tak jak mówię, jeśli, bo to nie rząd ustanawia ceny energii, tylko rynek, więc jeśli ta podwyżka miałaby mieć miejsce, to ona będzie, biorąc pod uwagę wzrost poziomu życia, wzrost PKB na jednego mieszkańca, ona powinna być naprawdę do udźwignięcia. A w ogóle stały, systematyczny wzrost energii jest nieunikniony. Pani mówi, że teraz na giełdzie ceny energii nawet lekko spadły, na pewno nie wzrosły, no ale pewnie będą rosnąć. No, to jest konsekwencja, zawsze o tym powtarzaliśmy, no, polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Polski system energetyczny, który w 80% oparty jest na węglu, jest obciążony, a produkcja energii z węgla jest obciążona w Europie podatkiem węglowym, czyli tymi właśnie uprawnieniami do emisji tony CO2. Ale z drugiej strony OZE to też jest energia czysta, ale to nie jest energia tania na razie. No, zależy, prawda? Bo to już w ciągu tego roku pokazaliśmy i Polacy sami to zrozumieli i przeliczyli, bo widzimy eksplozję tak naprawdę rynku prosumenckiego, czyli mamy zainstalowane ponad 70 tysięcy mikroinstalacji na dachach, czyli paneli fotowoltaicznych na dachach domów jednorodzinnych, co powoduje, że produkujemy już ponad 1 gigawatt energii właśnie ze słońca. I biorąc pod uwagę, słońca, to już ostatnio ja oglądam, ostatnie doniesienia, bo bardzo dużo obserwuję na portalach społecznościowych osób, które dzielą się swoimi doświadczeniami, pokazują aplikacje, czyli właśnie mit tego, że nawet kiedy słońca wprost takiego, którego my widzimy i odczuwamy jego ciepło, nie ma, to że nie generowany jest prąd, promieniowanie na ziemię dociera i nawet w takie niesłoneczne dni z instalacje fotowoltaiczne produkują energię elektryczną. Także to się po prostu zaczyna nam opłacać i bilansować i to jest naprawdę długoterminowo sposób na dostarczanie taniego i czystego prądu, więc tego kierunku nie zatrzymamy. W przyszłym roku będziemy chcieli kolejne rozwiązania dla fotowoltaiki w spółdzielniach mieszkaniowych. Chcemy, żeby zazieleniły się dachy spółdzielni mieszkaniowych i będziemy wprowadzać ułatwienia. Mimo, że takie płaskie są często. No, to, ale teraz naprawdę, pani redaktor, to tutaj chętnie kiedyś opowiem o tym, jakie mamy technologie. Można takie zrobić stożki. Ja zapraszam na wiosnę na otwarcie elektrowni słonecznej na dachu przy Placu Trzech Krzyży w Warszawie, na budynku mojego ministerstwa. Tam powstaje elektrownia w tej chwili, która zaspokoi około 15% zapotrzebowania energii w całym naszym budynku, więc to naprawdę się dzieje. Pani minister, a czy jesteśmy w stanie sprostać, Polska, nasz kraj, założeniom nowego ładu energetycznego Europy? Pani redaktor, jesteśmy na czyli początku... neutralność do 2050 roku, szczegóły jesteśmy na jutro. Początku być może jednego z najambitniejszych planów reformy gospodarczej przede wszystkim w Europie. Założenie tak ambitnych celów, jakie dzisiaj deklaruje pani Ursula von der Leyen i komisja, no muszą być... My nie boimy się ambicji, ale mówimy jednocześnie twardo stąpamy po ziemi. I mówimy dokładnie to, co powiedziałam przed chwileczką. Mamy państwa członkowskie Unii Europejskiej, które nie miały tej przyjemności, żeby w latach 60. czy 70. instalować czyste, przyjazne dla środowiska źródła energii. Jeżeli łatwo jest dziś mówić Francuzom, że 2050 neutralność klimatyczna jest do osiągnięcia w sytuacji, w której 83% energii generowanej we Francji pochodzi z atomu. Czyli co, więc trzeba ten cel urealnić? My mówimy, urealnijmy cen i określmy środki, jakie nas do tego celu doprowadzą. Cieszy nas to, że z wstępnie deklarowanych 5 miliardów euro na Fundusz Sprawiedliwej Transformacji w ubiegłym tygodniu pani przewodnicząca zdecydowała się powiedzieć o kwocie 100 miliardów euro. No to zdecydowanie przybliża nas do celów, jakie myśmy wskazywali. My prowadzimy też analizy, ile ta neutralność klimatyczna, ile ta transformacja może nas kosztować. To oczywiście nie są proste oceny, bo technologie się zmieniają, ich cena spada. Ale takie modele dynamiczne przygotowujemy i po prostu musimy naszym zachodnioeuropejskim kolegom i koleżankom pokazywać, że to są koszty transformacji, które powinniśmy w Unii Europejskiej ponieść solidarnie, bo tak jak nie chcemy sprawiać, że... A są na to szanse? No, ten dialog jest bardzo intensywny w tej chwili, więc myślę, że są szanse. Natomiast trudno mi sobie wyobrazić przyjęcie celu neutralności klimatycznej na tegotygodniowym szczycie w Brukseli, czy też styczniowych, wtedy, kiedy komisja będzie przyjmować Rada, kiedy będzie przyjmować konkluzje w styczniu. Pani minister, to jest zdecydowanie za wcześnie. Jakie jest opóźnienie w realizacji celu związanego z programem Czyste Powietrze? Bo to miało być Polska bez smogu za 10 lat, zdaje się. Ten cel się nie zmienia. Mamy bardzo duże przyspieszenie w zakresie ilości umów podpisanych w ramach programu Mój Prąd, czyli właśnie... Kiedy to przyspieszenie nastąpiło? Bo... No, mniej więcej od września, myślę, że tutaj bardzo... Bo cały rok to jest w sumie około 100 tysięcy wniosków. To nie jest dużo. To nie jest dużo, ale to też jest, no proszę pamiętać, że to jest bardzo ambitny program z alokowanymi ponad 100 miliardami złotych na realizację tego celu. Mamy około 5 milionów domów jednorodzinnych w Polsce. W ogóle struktura mieszkaństwa w Polsce jest też bardzo specyficzna, biorąc pod uwagę państwa członkowskie Unii Europejskiej. Bardzo dużo Polaków, mówiąc krótko, mieszka w domach jednorodzinnych. Duża część tych domów wymaga ocieplenia, wymaga wymiany źródła ciepła, więc bardzo ambitny plan. Potraktujmy ten rok jako rok pilotażowy. Od września widzimy, że ta dynamika liczby wniosków, które są analizowane i podpisywanych umów z beneficjentami wzrosła. Pan prezes Piotr Woźny, prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, no po pierwsze zwiększył bardzo mocno współpracę z samorządami. Musimy kończyć. Po drugie wprowadził banki do systemu, więc naprawdę ten cel Polska wolna od smogu za 10 lat jest do osiągnięcia. To kończymy, tylko odpowiedź krótka, z datą. Kiedy zacznie obowiązywać mały ZUS? No, ja apelowałam do kolegów, koleżanek w Sejmie. Chcemy, żeby ten powiększony mały ZUS, jeśli Sejm i Senat pozwolą, obowiązywał od 1 stycznia. Jeżeli prace w Senacie wydłużą się na kolejny, na styczeń, wówczas apeluję do przedsiębiorców, warto zgłaszać się do małego ZUS-u, tego, jaki obowiązuje od stycznia tego roku. No i wtedy, mam nadzieję, luty, marzec, najdalej przyszłego roku te nowe przepisy wejdą, ale nie zwlekajmy, zapisujmy się do małego ZUS-u już dzisiaj. Dziękuję, Jadwiga. Olga Emilewicz, minister rozwoju. Beata Michniewicz, do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do reklamy. Idą święta, kup prezenta. Na przykład kup w MediaMarkt smartfon Motorola One Action z wyświetlaczem 6,3 cala i pojemną baterią. Zaoszczędź 100 zł i zapłać 899 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Potrzebuję coś dobrego na zatoki. Bardzo proszę, Renopuren Zatoki Hot. Wystarczy rozpuścić saszetkę w gorącej wodzie i wypić. Dobre. I rozgrzewa. Renopuren Zatoki Hot zawiera składniki wpływające na zdrowie górnych dróg oddechowych, w tym zatok. Tymianek. Poprawiające komfort oddychania. Dziewanna. I wspierające odporność. Czarny bez. Suplementy diety Renopuren dla zdrowych zatok. Teraz także tabletki Renopuren Zatoki Max zawierające aż 8 składników ziołowych. Aflofarm. Pytacie, czy można wygrać w lotto? Szczerze, powiem tak. Otóż my, kule, uważamy, że nawet trzeba, no. W kumulacji Lotto do wygrania 3 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8:30 minęła. Najnowsze informacje, Krzysztof Zyblewski. Popołudniowe posiedzenie Seneckiej Komisji Samorządu Terytorialnego bez szefa Najwyższej Izby Kontroli. Prezes Marian Banaś wysłał pismo, w którym napisał, że nie skorzysta z zaproszenia i nie przyjdzie na spotkanie. Decyzją prezesa NIK-u nie jest zaskoczony senator Prawa i Sprawiedliwości Jan Maria Jackowski. Nie ma obowiązku stawienia się na posiedzeniu komisji. A po drugie sądzę, że w tej atmosferze i w tej sytuacji z punktu widzenia linii, którą przyjął pan prezes, no nie jest skazany kontakt z mediami, kontakt z parlamentarzystami. Prokuratura Regionalna w Białymstoku prowadzi śledztwo w sprawie oświadczeń majątkowych i deklaracji podatkowych Mariana Banasia. Olga Tokarczuk odbierze w Sztokholmie Literackiego Nobla. Uroczystość wręczenia nagród rozpocznie się o 16:30. Razem z polską pisarką uhonorowany zostanie austriacki pisarz Peter Handke i 12 noblistów z pozostałych dziedzin. Olga Tokarczuk odbierze z rąk króla nagrodę za rok 2018, złoty medal i dyplom. Polka także za 2018 otrzymała prestiżową nagrodę Bookera. Mikołaj z Rowaniemi w Laponii odwiedził dzieci w Wielkopolsce. W Zakrzewie i Krające odpowiadał na ich pytania. Witamy świętego Mikołaja! Serdecznie pozdrawiam. Jak wygląda twoja fabryka? Jest taka sekretna fabryka w Laponii. Moje elfy tam pracują cały czas. Co lubisz jeść? Naszczyny Adamie lubi jeść owsiankę. Czy jesteś prawdziwy? To broda jest moją brodę. To nie jest brodę twojego bójka. Mikołaj z Rowaniemi odwiedził też Piłę, gdzie rozświetlił miejską choinkę. Pełny serwis Trójki o 9:00. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz. Wprowadzenie kaucji za butelki plastikowe to kwestia miesięcy, powiedział w Polsat News minister klimatu Michał Kurtyka. Do czerwca rząd ma przedstawić projekt ustawy w tej sprawie. Ponad 17 tysięcy zalegają dłużnicy za czynsz mieszkaniowy. Tak podaje rejestr BIK Infomonitor. Taka kwota wystarczyłaby na opłacenie 3,5 roku czynszu za 40 metrów kwadratowych mieszkania. Rekordzistami są mieszkańcy Kielc, którzy mają 177 miesięcy zaległości czynszowych. Więcej kobiet niż mężczyzn na najbardziej eksponowanych stanowiskach. Przyczyny? Kobiety i mężczyźni inaczej podchodzą na przykład do procesu rekrutacji w firmach. Polski Instytut Ekonomiczny zestawił badania wielu firm, m.in. serwisu LinkedIn, opracowane na podstawie aktywności ponad 600 milionów użytkowników. Kobiety są bardziej krytyczne w samoocenie i większość z nich ubiega się o stanowisko tylko wtedy, kiedy są pewne, że spełniają wszystkie kryteria. Mężczyźni aplikują, kiedy spełniają około 60% kryteriów. Kobiet rzadziej też niż mężczyźni proszą o rekomendacje osób, które znają w firmie, do której aplikują. 9% tyle wyniosła luka w ściągalności VAT-u w Polsce w zeszłym roku. Tak podaje Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych. Rok wcześniej luka wyniosła 14%. To rekordowy wynik. Polska dogoniła kraje takie jak Austria, Dania czy Finlandia. Według firmy badawczej za kurczącą się luką stoi większa dyscyplina podatkowa i mniej wyłudzeń. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo wspólnie ze spółką Eru będzie poszukiwać gazu i wydobywać go z zachodniej części Ukrainy. Przy polskiej granicy przy złożu Przemyśl. W Warszawie podpisano umowę w tej sprawie. Umowa przewiduje wspólne prace w obwodzie lwowskim na podstawie koncesji. Wydobywany gaz będzie służył przede wszystkim poprawie bilansu Ukrainy, ale skorzystać może również Polska, mówił prezes PGNiG Piotr Woźniak. Otwierają się takie możliwości, zwłaszcza, że umowa między Rosją a Ukrainą wygasa na przełomie tego roku. W związku z tym moce przesyłowe na granicy polsko-ukraińskiej, to jest jedno takie miejsce tylko w Drozdowiczach, zostaną w odpowiedni sposób zagospodarowane i dla naszych ewentualnych potrzeb zwolnione. A Ekonomia w Trójce wróci już za godzinę. Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, rozpogodzenia na zachodzie kraju, miejscami przelotne opady deszczu lub deszczu ze śniegiem, a na Kaszubach, a także na obszarach podgórskich również spadnie śnieg. 3 stopnie na północy i w centrum, 5 na południowym wschodzie, 6 na Pomorzu Zachodnim. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ej, patrzcie, Mikołaj! Hej, dokąd to Mikołaju? O Media Expert! Po prezenty! Do wszystkiego najtańszego! Wszystkiego najtańszego! W Media Expert przeceny na święta, a do tego teraz rewelacja! Za wydane 500 zł możesz dostać 60 zł na następne zakupy! Miliony prezentów, miliony uśmiechów! Media Expert! Prezenty Expert! Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Cześć kochana, co tam kupujesz? Witaminę D3. Nie zgadniesz za ile? Nie wiem, 10 zł? Za 2 zł. Zobacz. Ale to jest Neomag. Neomag Forte D3, czyli wysoka dawka magnezu i aż 2000 jednostek witaminy D3. A Neomag Forte D3 kosztuje około 2 zł więcej niż Neomag Forte. To tak jakbyś dostała witaminę D3 za 2 zł. No to przecież od początku ci mówiłam. Suplement diety Neomag Forte D3. Więcej niż magnez, więcej niż witamina D3. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 24 minuty 9:00 piosenka dnia. Wczoraj już zapowiedziano w muzycznym rozkładzie jazdy, ale życzliwie przypominamy. Me and Dead Man. Już po wszystkim. I nie bolało. To nasza piosenka dnia, Me and Dead Man. Będziemy spotykali się z tym nagraniem dziś częściej, a myślę, że w audycjach porannych też w najbliższych dniach trochę częściej. Teraz mamy zaproszenia 227 trójek. Numer telefonu do dyspozycji, proszę dzwonić, bo mamy zaproszenia. A najpierw proszę posłuchać na co? O, może tak. Jan Młynarski od 2 lat na antenie programu trzeciego prowadzi swoją autorską audycję Dancing Salon Ulica. W każdą niedzielę, to Państwo wiedzą, 13.05 do 14.00, no ale teraz audycje raz w miesiącu przenoszą się pod legendarny adres Nowy Świat 63. Wcześniej siedzibę miała tam kawiarnia, w której przez lata gościł Podwieczorek przy mikrofonie, czy Kabaret Dudek, kto tam też debiutował na estradzie Stanisław Grzesiuk. No i właśnie jemu Jan Młynarski poświęci swój pierwszy program w najbliższą niedzielę. Wystąpi nie tylko w roli prowadzącego, ale także wykonawcy wraz ze swoim zespołem i zapraszamy Państwa na to wydarzenie. 227 trójek, to spotkanie rozpocznie się o 12.30. 15 grudnia w kawiarni Nowy Świat Muzyki, Nowy Świat 63. Proszę telefonować. Klawo, jadziem. U Ubronki w stawach jeździ zabawa. Na Czerniakowskiej fajna klawa. Wszystkie cwaniaki Bronkę znają i każdy z nią romanser żnie. Jest harmonista, jest jazzbędzista, jest wódka słodka, jest i 300. I płynie walczyk figurowy, ten nasz morowy i fajno jest. Jest Stasiu Baca, a Feluś Maca, czy towar kupić się opłaca? Jest towarzystwo, że oj rany, więc puść się Fela w tany znów. Spirytus jedzie, dobrze się wiedzie, jest wódka gorzka, są i śledzie. Felek za dekolt wsadził grapy, palą się baby i fajno jest. Tę baczność proszę, koszycze klawo, tamulki naprzód, panowie w tył. No ten, no co, no nie pchaj się i bukow cymbał. Dwa razy bokom i szuszu flatką i zmiana dam. Tym wielkiem tłoku ktoś felkie z boku i felka guza ma na oku. A Bronka krzyczy, policja to mój specjał i fajno jest. Spod każdej belki lecą butelki, Felek przyciska się do Helki. A Helka krzyczy, policja i bułko wryja i fajno jest. O, tak to będzie. Za chwilę muzyczny rozkład jazdy, a jeszcze przypomnienie o płycie karpiowej Święta bez granic. Jeśli znasz taki rytm, taki takt, jeśli uznasz, że to jest ten znak, jeśli powiesz, że jest, co się zowie, znajdziesz może na wiele odpowiedź. Jeśli nie tak wszystko rozumiesz, jeśli nie znasz nikogo, kto umie, jeśli wiesz, że coś może istnieje, lecz nie czujesz meltemi, gdy wieje. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku idą święta. Idą święta. Krok po kroku, gwiazda z gwiazdką, zaśpiewają, zanim zgasną, idą święta. Idą święta. Jeśli masz wśród życia tych sprawek coś ważnego, kamień, a nawet myśl prościutką, choć pewnie istotną, taką formę, co byłaby godną, to zrozumiesz, zanim coś ginie, jest też fraza, co szybko nie minie. Jeśli serce drży uroczyście, tak jak łezka, tak jak liście. Krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku, idą święta, idą święta. Krok po kroku, kart z kartami, przy choince pod lampkami, idą święta. Czy to żart? Jeśli sądzisz, że wszystko to fart. Jeśli mamy cokolwiek ważnego, co istotą dla niejednego. Jeśli bywasz czasami człowiekiem, jeśli wierzysz, że ważne jest z wiekiem, to dziś właśnie możesz zaświadczyć za tę gwiazdę, co na ciebie patrzy. Szukasz uważnie wśród dni, odkryjesz nadzieję, co brzmi. Idą, bez wyjątku idą. Pan redaktor taki milczący, to może ja od razu... To może do sedna przejdźmy, prawda? Muzyczny rozkład jazdy. Jak to się wpycha, jakie to ma parcie na mikrofon, no. Dobrze. W środku lata, od razu mówię, w środku lata przyszłego roku kombinacja klawiszy Alt i potem J, czyli Alt J, przyjedzie do Polski na koncert klubowy. Autorzy, choćby na przykład tej piosenki, podzielili się prawdopodobnie ułamkiem swoich wakacyjnych planów. Na ich stronie internetowej po wizycie w Lizbonie, w Madrycie i Moskwie oraz przed Wiedniem widnieje Warszawa. Datę spotkania wyznaczono na 17 lipca, czyli w połowie lipca, w drugiej połowie dokładnie, 17. A jego miejscem tego spotkania będzie Centrum Targowo-Wystawiennicze Expo 21. Old J mają na swoim koncie trzy płyty długogrające. Za debiutancką An Awesome Wave, wydaną w 2012 roku, zostali uhonorowani nagrodą Mercury Prize. No to przez chwilę jeszcze w muzycznym rozkładzie jazdy. Above crowd so very loud, Mr. Old J, 17 lipca w Warszawie. Coroczny przegląd tego, co w polskiej muzyce nowe i obiecujące. Tak, te dźwięki się pojawią. Czyli poznański wiosenny festiwal Enea Spring Break odbędzie się między 23 a 25 kwietnia. Było lato, teraz wiosna, bardzo dobrze. Zapachy to my, mieszane uczucia, hamulce i motory, wykrzywione twarze odczucia, którą to już noc trzyma się kry, dzień bledszy od zatrucia. Coraz głośniej mówię i ostrzy zakręty niemiłe. Więc jak siekry się stopią, no to będzie wiosna i wiosną 23, 24 i 25 kwietnia w Poznaniu Wielkie Muzyczne Święto. Wśród pierwszych wykonawców, których udział w wydarzeniu już został potwierdzony, znaleźli się właśnie m.in. Król, ale także Julia Marcel, Mrozu, Julie Fox, Bess, The Walkers, no i wielu, wielu innych. Proszę zajrzeć na stronę także. Jeśli niektóre nazwy komuś nic nie mówią, tym lepiej. Tu właśnie chodzi o to, żeby odkrywać to, co jeszcze nieznane, zanim zrobią to inni. A ta gitara należy do zespołu Pijama Porno. A właściwie do gitarzysty. Skrupulatniej rzecz ujmując. Sprzedawcy Jutra. Pierwszy po 15 latach przerwy studyjny album Pijamy Porno zyskał właśnie status złotej płyty. Mam zbyt wiele miejsca w łóżku, wanna stoi pusta, już się ze mną trzęsą zimna, kołdra i poduszka, kogo zagram sam przed sobą, co po mnie zostanie, nie wiem którą. Pójdę drogą śmierci na spotkanie. Tak, sprzedawca Jutra złoty. A to wszystko oznacza nie mniej, nie więcej niż to, że algorytmy mierzące współczesny sposób odbioru muzyki wyliczyły, że nieco ponad 2 miesiące po premierze nastał właśnie ten moment, o którym kiedyś byśmy powiedzieli, że wydawnictwo to kupiło 15 tysięcy osób. A dziś po prostu odsłuchało w różny sposób. Gratulujemy algorytmom, bo to wytężona praca i przede wszystkim zespołowi, że po tylu latach przerwy wciąż potrafi dotrzeć do swojej publiczności. Z jakimkolwiek stadem gdzieś pod sercem czuję kolec, kiedy mi zarzucasz zdradę, spadły plagi na to plemię. Już tu taki mamy klimat, znowu wcześniej przyjdzie jesień, a po zimie zima. Ratunku, ratunku, pomocy, pomocy, czas już z tym zrobić coś. Ratunku, pomocy, pomocy, krzyczę na cały głos. Pijama Porno. Ratunku, pomocy, pomocy. Za 7 minut, właściwie, no za 7 będzie 9. To jest ten moment. Sponsorem nagrody jest właściciel przedszkola narciarskiego Dimbo, organizujący rodzinne wczasy w hotelu Kärtnerhof w Bad Klein w Austrii. Emocje są, bo ktoś właśnie się dowie, że otrzymuje od nas nagrodę. Fantastyczny wyjazd na narty na tydzień. No i tam cała masa atrakcji, o których mówiliśmy. 4-gwiazdkowy hotel, szkółka narciarska dla dzieci, 2 osoby dorosłe, 2 dzieci. No tak to będzie wyglądało na początku stycznia przyszłego roku. Redaktor cały w emocjach. Zazdrość, hashtag zazdrość. Tak, trochę tak. To na pewno. Sporo odpowiedzi, bardzo ciekawych. Za wszystkie Państwu dziękujemy. Czekaliśmy na takie prawdy narciarskie, życiowe dla młodych ludzi na samym początku narciarstwa. Sporo. Przede wszystkim jesteśmy bardzo wdzięczni, że zwracają Państwo uwagę na kask. Tak. Wiele odpowiedzi dotyczyło kasków i tego bezpieczeństwa na stoku. I trzeźwość. Nawet jeżeli to dotyczyło dzieci. Trzeźwy powinien być na stoku każdy. Bardzo dziękuję, panie redaktorze. Ale postanowiliśmy przyznać nagrodę pani Annie z Warszawy, która napisała, no tak jak do dziecka, pamiętaj kochanie, obie narty po tej samej stronie drzewa. I to jest cenna rada, myślę.